Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben Derya Tolgay. Merhaba, ben Asu. Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve her zamanki bir konuğumuz var. Avukat Orhan Aker, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Büyükada'dan, evet, değil mi? Büyükada'dan. Üçüncü jenerasyon. Evet, üç jenerasyondur. Şimdi tabii seni tanıtmadan önce bizim çok yoğun bir, yani hepimizin çok yoğun bir haftası oldu yine adalarda. Dün Asu senle beraber İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve danışmanı Tonguç Çoban'la bir sivil toplum olarak Adalı kalabalık sivil toplum gittik. Ondan azıcık bahsedelim istersen. Evet, çünkü yani epeydir aslında bu görüşmeyi yapmak istiyorduk. Evet. Adalarda hem bugün atların karantina altındaki koşullarının ne olduğu şeffaf değil. Atların durumunu takip edemiyoruz. Atlar karantinadan aslında çıkabilir gibi haberler alıyoruz. Ruhamın bittiğine dair. İşte yani birinci konuşmak istediğimiz konu aslında atların sağlıklı olanlarının artık padok alanlarında gezdirilmeleri, koşturulmaları ve şeye hayata karışmalarının sağlanmasıydı. Bir ikincisi de tabii bu ulaşım çalıştayı kararlarının aslında bugün belediyenin faytonların kaldırılması yönündeki aldığı kararlarla tam da uyuşmadığının altını çizdik. Ve aslında belki tekrardan adalarda gerçekten katılımcı ve gerçekten adalı sivil toplum kuruluşlarının önden hazırlanarak geldikleri acil bir ulaşım çalıştayın yapılarak bu meseleyi yani faytonların suçuymuş gibi görünen bu ulaşım kargaşası, kaosu meselesini tekrardan ele almak gerektiğini anlattık. Fakat ama önceliğimiz atlardı. Tabii, evet, yani aciliyet gerçekten oydu ve çok net bir şekilde derhal padok alanı, yani atların dolaşacağı bir alanı yarından itibaren eyleme sokmaları gerekiyor. Çünkü atlar yanlış uygulanan karantina sonucu gerçekten her gün hapis oldukları için hareketsizlikten tek tek ölüyorlar ve çok şaşırtıcı bir durum ki bazı hayvan aktivistleri, köşe yazarları zafer olarak ilan ettiler bunu. Buradan belirtelim, bu bir zafer değildir. Atların farklı şekilde ölmeleri var. Bu da bu şekilde bir ölümdür. Atlar özgür değil, atlar kurtarılmış da değil. Bu çok önemli bir konu ve bir hususa daha değinelim. Bir taraftan da veteriner hekim Erdoğan Berin de içinde bulunduğu bir grup veterinerler adalarda pazar günü bir araştırma incelemede sahada bulundular. Ahırları gezdiler ve Büyükada'da sürecin hiçbir şekilde şeffaf yönetilmediğini, ruham taraması sırasında da ciddi sonuçlar doğurabilecek acemiliklerin ve ihmalkarlığın olduğu, hatta burada bunu hemen başında vurgulayalım, biliyorsunuz 81 at itlaf edildi, evet. 82.si de vardı, 82.si ölecekti o kuyulara, çukurlara. Fakat kendisi kaçıverdi. Bugün hayatta, sağlıklı ve ruham değil bu at. Ve bu ruhamların raporlarının hiçbiri şu anda hiçbirimiz tarafından görmedik. Bilinmiyor, ne sahiplerine verildi, ne sivil topluma, bilmiyorum belki başka yerlere verildi. Bir at var, öldürülen, bugün ölü olması gereken at, canlı ve ruhamlı değil. İstersen buradan devam edelim ama hemen seni tanıtalım. Orhan kimdir? Üçüncü kuşak Büyükadalı, Selçuk Özef Lisesi, sonrasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans eğitimi. Avukatlık yapıyorsun o zamandan beri. Evet, 2008 yılından beri birçok alanda yapıyorsun. Yaz kış adada yaşıyorsun eşinle, evet, beraber. Şahane bir eviniz var. Tamamen çok geri dönüşümden böyle tasarlanmış. Eskiyi koruyarak arka tarafta o bildiğim kadarıyla organik tarım, yani gerçek bir adalı diye, evet, iftiharla söylüyoruz. Yani evimiz anneannemden bize kalmış bir ev. Onu da korumaya çalışıyoruz aslında uygun olarak. Şimdi bu konulara gelecek olursak, siz bir şimdi dava açtınız. Evet, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 2020 Taksim 92 esas sayılı dosyasıyla bu Mahalli Çevre Kurulu kararlarına karşı bir dava açtık. Kim olarak açtınız onu da? Onu da söyleyelim. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği olarak bu davayı ikame ettik. Bu Mahalli Çevre Kurulu kararlarını ihtiva eden yazı 20 Aralık 2019 tarihinde alındı. Bu kararlara mesnet olan toplantı ise Adalar Çevre Komisyonu'nun 19 Aralık 2019 tarihindeki görüşüyle sağlandı. Dolayısıyla arada bir gün var. Yani hemen ertesi gün bu kararlar alındı ki bu aslında usulü aykırı. Arada en az 5 gün olması gerekiyor. Toplantı gündeminin ilan edilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir durum gerçekleşmeden alelacele bu kararlar alındı. Kararlar nedir? Onları da hemen söyleyelim. Adalardaki ruham hastalığı sebebiyle atlara yönelik yapılan testler sonuçlanıncaya kadar insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından atların faytonlara koşulması 3 ay süreyle durduruldu. Bütün kararı okumayacağım ama bu durdurulmasının sebebi olarak idarenin kendi alması gereken önlemleri almamış olduğunu ikrarıyla buna binaen ilerideki önlemlerin alınması için bir karantina ve atların 3 ay süreyle faytonlara koşulması yasaklanmış oldu. Ve buna ilişkin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından tedbiren 3 ay boyunca toplu ulaşımın gerçekleştirilmesi karar altına alındı. Faytonculuğun durdurulması kararı. Evet, faytonculuk 3 ay süreyle durduruldu. Şimdi adalar sit alanı ve sit alanı kanunlarına göre adalardaki tek yasal toplu ulaşım aracı, yani şehirdeki taksi, oradaki fayton. Ve dolayısıyla bu faytonların durdurulmasından sonra UKOME'nin bu konuda tedbiren bir tedrici bir önlem alması gerekiyordu. Bu kararı alan Mahalli Çevre Kurulu hiçbir şekilde koruma bölge kurullarının kararlarına riayet etmeden bu kararı aldı. Çünkü sit alanlarında 2863 sayılı yasaya istinaden koruma bölge kurulları, ki adalara 3 ve 5 numaralı koruma bölge kurulu bakıyor. Bu kurulların almış olduğu kararlara diğer kamu idareleri, valilikler, belediyeler uymakla mükellef. Ancak hiç böyle bir süreç işlenmeden, izlenmeden bu kararlar alındı. Bu kararların alınmasında atlara ruham teşhisi koyulabilmesi için hayvan sağlığı zabıta komisyonunun toplantıya çağrılması gerekiyordu. Siz aslında davanızda diyorsunuz ki bu kararı alması gereken hayvan sağlığı zabıta komisyonuydu. Evet. Ama bu komisyon yetkisiz bir idare tarafından, evet, bu kararı alındı bir diyorsunuz. Tarafından. Bu da Mahalli Çevre Kurulu. Mahalli bu Çevre tamamen Kurulu'nun, ilgisiz bir... Evet, Mahalli Çevre Kurulu'nun böyle bir karar alma yetkisi yok. Yani atlarda şayet ruhan varsa hayvan sağlığı zabıta komisyonunun toplantıya çağrılması ve bu konuda bir karar alınması gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Peki bir de dedin ki demin testlerin sonuçları elde edilinceye kadar gibi bir şey söyledin. Yani bu kararda böyle bir ibare mi geçiyor? Bu kararda sadece 3 ay süreyle diyor. Ama şöyle de diyor. İleride çok ciddi problemler doğurabileceğinden diyerek sürenin ucu açık tutuluyor. Yani ileride dedikleri vakit acaba hangi zamanı kapsıyor? Bunu kimse bilmiyor. Hı hı. Yani idare hukukundaki belirlilik ilkesi gereği de alınmış olan bu karar bayağı acı aslında. Çünkü muğlak ifadelerle her türlü manevrayı yapma imkanı sağlıyor idare kendisine. Biz bu konuda davamızı açtık. Yürütmenin de durdurulmasını istedik. Yani davanın kazanılmasından ziyade yürütmenin durdurulması daha önemli. Çünkü eğer yürütme durdurulmazsa bu davanın sonucunda çıkacak karar da muhtemelen anlamsız hale gelecek. Ama biz bu davayı açtıktan hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan UKOME bir toplantı yaptı ve bu toplantıda bütün faytonların 300 bin, yani her bir faytonun 300 bin lira karşılığı satın alınmasına ve her bir at başına da 4 bin lira fiyat biçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi komisyon raporlarında 16 Ocak 2020 tarihinde Bu karar oy birliğiyle alındı ve bu şekilde adalardan atların çıkartılması ve faytonculuk mesleğinin tamamen bitirilmesine karar verilmiş oldu. Bir karar daha var. Bildiğim kadarıyla bütün bu plaka sahibi olan kişilere de birer iş imkanı. Evet. O da çok acayip bir şey. Bu plaka sahipleri, bazılarının mesela 14 tane plakası var. 13 tane plakası var. Hı-hı. Zaten oldukça varlıklı olan kesim bu. Bunun arkasında gözükmeyen seyisler, emekçiler, nalbantlar, onların hiçbir zaten sosyal güvencesi yok. Onlara hiçbir şey yok. Bir de yani 13 tane faytonu olan için 13 aileden kişi İBB'de bir yere işe girecek. Üstelik bu eleman kalifiye midir, değil midir? Sonuçta biz vatandaşlara hizmet edecek. Yani bu kararda da oldukça saçma sapan bir durum var. Var tabii, liyakat usulüne göre evet, iş tanzim edilir, iş verilir. Burada neredeyse bir rüşvetvari bir durum var. Yani siz atlarınızı satın, sizin ailenizden en az bir kişiyi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıracağız diye bir alışveriş var. Ve bu oy birliğiyle kabul ediliyor. Evet, bu oy birliğiyle kabul ediliyor ki bir an evvel atlar satılsın, evet, bu fayton işi sonlansın. Dolayısıyla da bizim açmış olduğumuz davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, fiili durum açmış olduğumuz davaların artık kadük bir hale gelmesine neden olsun. O yüzden bu son UKOME kararına karşı da bir dava açtık. Yürütmenin durdurulmasını alelacele istedik. Çünkü atların satılması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin artık taşımacılığı atlarla değil elektrikli araçlarla yapacak olmasından dolayı atları ada dışına çıkartması artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak bizi. Dolayısıyla mahkemenin burada hızlı bir şekilde yürütmeyi ne durdurması lazım. Ne kadar düşünüyorsunuz bu yürütmeyi durdurma kararı genellikle ne kadar sürer? Bir ay sürer. Çünkü bizim dava dilekçemiz karşı tarafa yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilecek. Karşı taraf cevap verdikten sonra mahkeme yürütmeyi durdurup durdurmayacağına ilişkin kararını verecek. Şimdi siz bu şeyde bu yetkisiz kurum alınan kararlar, yani bir kere kurulun yetkisiz olduğunu söylüyorsunuz. İkincisi de alınan kararların aslında RUAM yönetmeliğine aykırı olduğunu, evet, söylüyorsunuz. Bunlar çok önemli aslında. Bunların altını çizmek lazım. Çünkü bir RUAM yönetmeliği var. Oysa ki bu kurulun aldığı karar bu yönetmeliğe aykırı diyorsunuz. Evet, böyle çünkü diyoruz. Bu yönetmelikte diyor ki yani aslında negatif çıkarsa bu test sonuçları hayvanlarla ilgili, bu hayvanların sahiplerine teslim edilmesi ve kullanımlarının engellenmemesi diyor. Dolayısıyla evet, eğer yani demek ki test sonucunda hastalıklı olduğu hayvanları ayırmak, sağlıklıları ayırmak, sağlıklı olanları o mahalden çıkartıp sahiplerine vermek, o mahalli temizlemek, zaten bunlar RUAM yönetmeliğinde hepsi, evet, yazılıyor. Şimdi dolayısıyla bir bunu söylüyorsunuz, bu çok önemli. İkinci söylediğiniz şey adalar diyorsunuz aslında, yani adalardan bahsediyoruz. Evet. Büyükada, Burgazada ve Heybeliada, evet, yani üç farklı yer. Kınalı'da fayton yok. Heybeliada ve Burgaz'da RUAM tespit edilmemiş olmasına, evet, rağmen böyle bir karantina gerçekleşti ve evet, oradaki sağlıklı atlar kapalı bir alana hareketsiz bir şekilde tıkılarak bu hayvanların bağırsak düğümlenmesinden dolayı ölümleri yaşandı. Ayakları şişti, yere düştüler, kaldırılamadı. Hı-hı. Bu şekilde ölen atlar oldu. Bu ölen atların hepsi sağlıklıydı. Evet. Onu altını çizmek isteriz. Ve bu zafer denildi buna. Evet, buna da zafer denildi. Şimdi bir de burada üstelik sahipleri de suçlandı, değil mi? Bir de böyle bir durum var. Şimdi bu daha önce bahsetmiş olduğum 20.12.2019 tarihli Mahalli Çevre Kurulu kararlarının içerisinde RUAM hastalığına yakalanmış olan atların sahipleriyle alakalı insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak şekilde eylemlerde bulunmaktan dolayı savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu. Halbuki tam çok tersine, girinesi bir durum. Tam tersine idare kendi üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmediği için listelemiş bu mevcut, onu. Evet, bunu listeledi. Yani neleri diyor ki yapmadığını. Kaçak ahırların ve izinsiz yapılan ahırların yıkılmasına diye bir madde var. Yani bugüne kadar kaçak ahırların yapılmasına nasıl izin verdin ya da bunların durmasına nasıl göz yumdun? Bu ahırlarda atlar yaşadı, bunlara nasıl ses çıkarmadın da? Ya da çetedendi bir evet. kısmına. Ya şu bu an... kaymakamlık ta biz 1,5 sene önce aslında bu konuda yine bir karar almıştı bu kaçak ahırlarla ilgili. Evet. Ve o süre boyunca hiçbir şey gerçekten uygulanmadı. Dolayısıyla evet yani şimdi böyle bir Adalar ilçesinin coğrafi yapısı hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadı diyorsunuz. İşte bu derhal yıkılmasına mesela yıkıldı mı şimdi? Yani bir de bunu kim yapacak? Yani hani böyle bir karar alınıyor ama bu kaçak ahırlar yıkıldı mı? Ne oldu? Şu an yıkılmadı. Yok. Daha ortada bir şey yok. Daha evet yani bu da şey ilginç. Şimdi... Her şey hiçbir şey yani bir yerinden tutulur hali yok ki. Atların nereye gideceğiyle dahi. Dün konuştuğumuzda mesela ne dedi? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun gördüğü yerler. Yani hiçbir argüman yok. Ne hayvan aktivistlerinin bir argümanı var. Ne belediyenin bir argümanı var. Biz hayvanları böyle muhafaza edeceğiz. İşte şartlar şudur şudur şudur değil. Yani yok böyle bir şey gerçekten ve bugün tek tek tek ölüyor atlar işte. Evet, yani hayvan hakları savunucuları. Evet. Şu anda hali hazırda İBB'nin tertemiz yaptığı, dezenfekte ettiği ahırlar var adada. Evet, İBB yani, son bir haftadır temizliyor ahırları. Evet. Ve işte gıdalarını götürüyor atların. Bu çok önemli bir gelişme. Fakat yani işte bu kaçak ahırlar derhal yıkılmasına diyor mesela karar. Evet. İşte şeyi de bilmiyoruz mesela bu ruan testleri kaç defa yapılacak yani kaç hayvanda şu anda ne var ne yok tekrarlanıyor mu çünkü kaçı bunlar... öldürülüyor kaçı kaldı filan her şey muğlak. Ruan testleriyle alakalı da yönetmelik mevcut ama bu yönetmelik uygulanmıyor ki, bu yönetmelik uygulanmadığı için zaten yani bir anda 81 tane atta ruan tespit edilebilmesi için çok ciddi bir İhmal olması lazım. Çünkü 81 az bir rakam tabii. değil. Bununla alakalı hayvan sağlığı zabıtası yönetmeliği var. Ancak bu da uygulanmıyor. Bu da uygulanmayarak bir oldu bittiyle bu atların 81 tanesinin ruam olmasından yola çıkarak bütün atlar karantinaya alınıyor. Evet. Ve hayvan hakları savunucuları atlar bugüne kadar eziyet görüyor diye buna destek oldular. Ancak atlar karantinada ölmeye başladığından beri kimseden ses çıkmıyor. Evet. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Dün bunu yine konuştuk Sayın Genel Sekreterle. Yani valinin kararında bu şeyin karantinanın bir 3 ay daha uzatılabileceği evet. Şey evet. de var. Evet. Var. Uyarısı var. Yani bu peki nasıl? Yani burada o bu arada kritere bağlı değil. Evet. Yani bu arada kim keyfi. Bu testi yapıyor? Yani nasıl o zaman gerçekten bu korkunç ihtimali de göz önünde bulundurarak dün birinci madde olarak söylediğimiz derhal Büyükşehir Belediyesi'nin temizlediği ahırların arkasındaki alanı 2 günde o bildiğimiz plastik çitlerle çevirip padok alanlarına hayvanların yaşama hakkını vermeleri gerekiyor evet. değil mi? Birinci öncelik bu. Bir katılımcı şey dedi dün yani hayvanların özgürleşebilmesi için önce yaşamakta olmaları evet. gerekiyor. Evet, evet. Ölü atın özgürleşmesi söz konusu değil. Yani bu hayvanları bu atların bir kere yaşamlarını garanti altına almamız gerekiyor. Şimdi böyle bir takım yönetmelikler, bir takım idareleri bu konuda sorumlu kılıyor. Fakat görüyoruz ki, yani daha doğrusu göremiyoruz. Kim, hangi idare şu anda bu atların hastalık durumunu kontrol ediyor, hastayı sağlıklıdan ayırıyor, sağlıklıyı hijyen bir alanda tutuyor, öbürünü işte bir hastalık revirinde tutuyor filan. Yani kaç veteriner çalışıyor? Ya bu konuda dava açılabilir mi? Yani kanunlarımız çok yetersiz. Yani kanunda yazan düzenlemelerle fiiliyattaki gerçekleşenler hiç birbiriyle alakası yok. Peki Orhan, benim sana kişisel yani esasında hepimizi ilgilendiren bir sorun. Şimdi ben Büyükada'da yaşıyorum. Seyahate gideceğim. Kocaman bir bavulum var. Ve uzağım iskeleye. Ben nasıl gideceğim? Ya beni kim taşıyacak? Benim tüm yani ulaşım şeyim kesilmiş durumda. Düşün evet. Kadıköy'de oturuyorsun sen ve Kadıköy'de diyorlar ki bir günde işte uyuz var bütün koltuklarda. Bütün arabaları kaldırdık. Ne diyeyim, sarı minibüslerde işte koltuklarında bir şey. Hepsini kaldırıyoruz. Ve yani bu bir ay mı olur, üç ay mı olur, altı ay mı olur bilemiyoruz diyorlar size. Yani otobüsleri falan da kaldırıyorlar. Bir alternatifiniz yok. Çünkü adada bizim başka ikinci alternatif. Taşıma bu. Taşıma bu ama adada şu an gayri kanuni olarak elektrikli araçlar vızır vızır işliyor. Taksicilik. Evet. Sıkı paralar kazanılıyor. Bunu da söyleyelim. Yani tek alternatifiniz şu an yasal olmayan bir aracın devlet tarafından göz yumulması sonucu sokaklarda dolaşması. Siz de bu araçlardan bir tanesini rica edeceksiniz ve bavulunuzu götüreceksiniz. Bu bağlamda sizin aslında UKOME kararıyla ilgili açmış olduğunuz dava, demin bahsettim evet, ondan ama evet. Ona tekrar burada dönebiliriz belki. Evet, biz daha önce de açtık bu adalardaki akülü ve elektrikli araçların toplatılması, bu araçların yasak olmasına rağmen Emniyet Müdürlüğü, belediye ve kaymakamlık tarafından göz yumulmasına ilişkin suç duyurularında bulunduk, davalar açtık. Ancak şu ana kadar bize verilen cevaplar bayağı gülünç durumda. Çünkü Emniyet Müdürlüğü'nden bize verilen cevapta biz bu araçların yasak olduğunu biliyoruz ve bu araçları gördüğümüz zaman topluyoruz diyor. Ama karakolun önü Büyükada'da Luna Park gibi. Evet, elektrikli araç otoparkı. Evet, kimsenin bir şey topladığı yok. Ediyorlar, evet. UKOME kararı da, en son UKOME'nin almış olduğu karar da bir oldu bittiyle fayton taşımacılığının adalarda bitirilmesi ve bunun yerine elektrikli taşımanın gelmesi. Şimdi bu kararın şöyle bir dezavantajı da var. Alınan bu karar usulsüz olduğu için daha sonraki usulsüz kararlara da Yol açıyor. Buna sebebiyet verebilir. Daha sonra motorlu araçların gelmesi de bu şekilde sağlanabilir. O yüzden bu kararın ortadan kaldırılması çok önemli. İptal burada edilmesi koruma çok kurulu önemli. Değil mi esas evet, olarak? Evet. Yani çünkü koruma kurulu aslında hı-hı, faytonlarla ilgili bir adaların sit alanı olduğunu ve bu faytonların da bir tek ulaşım aracı olduğunu evet, bağlamış. Evet, koruma kurulu kararı var, İl Trafik Komisyonu kararları var. Bu kararların aksine UKOME'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da İstanbul Valiliği'nin bir karar alma yetkisi yok. Buna ehil değil. Bunu alarak bir fiili durum yaratıyor. Bu fiili durumu da uygulamaya koymaya hazır. Evet. Evet, sanırım evet, programımızın da sonuna geldik. Öncelikle destekçimiz Aslı Gök Ahmetoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki sevgili Orhan Akar'a çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür bize bugün açılan davanın kısa bir özetini geçti. Evet. Bize Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Hem konu başlıklarımızı hem de belgeleriyle açılan davanın, çünkü ayrıntılı dosyasını da oraya koyduk, takip edebilirsiniz. Evet, evet. Yani ve evet, dava sürecini aslında sosyal medyada evet, da takip ediyor olacağız. Hem siz dernek sayfasında da yayınlıyorsunuz evet, bütün bu ayrıntıları. Hı-hı. Evet. Evet, atlarımızın yaşam hakkı için diyelim. Evet, atlarımızın yaşam hakkı için. Hoşçakalın, adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.